तो क्या तुम तमा रखते हो कि वो तुम्हारे लिए ईमान ले आएंगे? हालांकि यकीनन उनमें से एक गिरोह हमेशा से अल्लाह ताला का कलाम सुनता है, फिर उसके बाद उसको बदल देते हैं कि वो उसे समझ लेते हैं और वो जानते हैं।